أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 38 آیتیں ہیں اور 4 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. جو لوگ کے منکر ہوئے اور روکا اوروں کو اللہ کی راہ سے کھو دیے اللہ نے ان کے کیے کام, اور جو یقین لائے اور کیے بھلے کام اور مانا اس کو جو اترا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور وہی ہے سچا دین, ان کے رب کی طرف سے ان پر اتاری ان کی برائیاں, ان پر سے اتاری ان کی برائیاں اور سوارا ان کا حال. یہ اس لیے کہ جو منکر ہیں وہ چلے جھوٹی بات پر, اور جو یقین لائے انہوں نے مانی سچی بات اپنے رب کی طرف سے. یوں بتلاتا ہے اللہ لوگوں کو ان کے احوال. خلاصہ تفسیر. جو لوگ خود بھی کافر ہوئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا, جیسے رؤسائے کفار کی عادت تھی کہ جان و مال سے ہر طرح کی کوشش اسلام کا راستہ روکنے میں کرتے تھے, سو خدا نے ان کے عمل کل عدم کر دیے, یعنی جن کاموں کو وہ نیک سمجھ رہے ہیں بوجہ عدم ایمان کے وہ مقبول نہیں, بلکہ ان میں سے بعض کام اور الٹے موجب عتاب ہیں, جیسے اللہ کے راستے پر چلنے سے روکنے میں خرچ کرنا. كما قال تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. اور برخلاف ان کے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, اور ان کے ایمان کی کیفیت تفصیلی یہ ہے کہ وہ سب اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے, اور وہ جو نازل کیا گیا ہے وہ ان کے رب کے پاس سے آیا ہوا امر واقعی بھی ہے, جس کا ماننا ہے بھی ضروری. سو اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ان پر سے اتارے گا, یعنی معاف کر دے گا, اور دونوں جہاں میں ان کی حالت درست رکھے گا. دنیا میں تو اس طرح ہے کہ ان کو اعمال صالحہ کی توفیق بڑھتی جاوے گی, اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو عذاب سے نجات اور جنت میں داخلہ ملے گا. اور یہ جو مومنین کی خوشحالی اور کفار کی بدحالی بیان کی گئی, اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستے پر چلے اور اہل ایمان صحیح راستے پر چلے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. اور غلط راستے کا موجب ناکامی ہونا اور صحیح راستے کا سبب کامیابی ہونا ظاہر ہے, اس لیے وہ ناکام ہوئے اور یہ کامیاب ہوئے. اور اگر اسلام کے صحیح راستے ہونے میں کوئی شبہ ہو تو من ربہم سے اس کا جواب ہو گیا کہ دلیل اس کی صحیح ہونے کی یہ ہے کہ وہ من جانب اللہ ہے, اور من جانب اللہ ہونا تمام معجزات نبویہ سے بالخصوص اعجاز قرآنی سے ثابت ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جیسے یہ حالات بیان فرمائے لوگوں کے نفع و ہدایت کے لیے ان مذکورین کے حالات بیان فرماتا ہے, تاکہ ترغیب و ترہیب کے دونوں طریقوں سے ہدایت کی جائے. معارف و مسائل. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے, کیونکہ جہاد و قتال کے احکام اس میں بیان ہوئے. ہجرت مدینہ کے فوراً بعد ہی یہ سورت نازل ہوئی, یہاں تک کہ اس کی ایک آیت کَأَيِّن مِّن قَرِيَة کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ مکی آیت ہے، کیونکہ اس کا نزول اس وقت ہوا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی نیت سے مکہ معظمہ سے نکلے اور مکہ مکرمہ کی بستی اور بیت اللہ پر نظر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری دنیا کے شہروں میں مجھے تو ہی محبوب ہے، اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں خود اپنے اختیار سے مکہ مکرمہ کو نہ چھوڑتا۔ اور اصطلاح مفسرین کے مطابق جو آیات سفر ہجرت مدینہ کے دوران میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی کہلاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت مدینہ کے فوراً بعد نازل ہوئی ہے اور یہیں پہنچ کر کفار سے جہاد و قتال کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے۔ میں ان کفار کے وہ اعمال مراد ہیں جو فی نفسی ہی نیک کام ہیں، جیسے مساکین کی امداد و اعانت، پڑوسی کی حمایت و حفاظت، سخاوت اور صدقہ خیرات وغیرہ، کہ یہ اعمال اگرچہ اپنی ذات میں نیک اور اچھے عمل ہیں لیکن آخرت میں ان کا فائدہ ایمان لانے کے ساتھ مشروط ہے۔ کافروں کے ایسے نیک اعمال آخرت میں ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، البتہ دنیا میں ہی ان کو ان کے نیک کاموں کے بدلے میں راحت و آرام دے دیا جاتا ہے۔ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، اگرچہ پہلے جملے میں ایمان اور عمل صالح کا ذکر آ چکا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی بھی شامل ہے، مگر اس دوسرے جملے میں اس کو بالتفصیل ذکر کرنے میں یہ بتلانا منظور ہے کہ ایمان کی اصل بنیاد اس پر ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو صدق دل سے قبول کیا جائے۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، لفظ بال کبھی شان اور حال کے معنی میں آتا ہے اور کبھی قلب کے معنی میں، یہاں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں۔ پہلے معنی لیے جائیں تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے ان کے حال کو یعنی دنیا و آخرت کے تمام کاموں کو درست کر دیا، اور دوسری صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالی نے ان کے قلوب کو درست کر دیا۔ حاصل اس کا بھی وہی ہوگا کہ تمام کام درست کر دیے، کیونکہ کاموں کی درستی قلب کی درستی کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّ مَنًّا بَعْدُ وَإِنَّ فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارًا۔ سو جب تم مقابل ہو منکروں کے تو مارو گردنیں، یہاں تک کہ جب خوب قتل کر چکو ان کو تو مضبوط باندھ لو قید، پھر یا احسان کیجیو یا اور یا معاوضہ لیجیو جب تک کہ رکھ دے لڑائی اپنے ہتھیار۔ خلاصہ تفسیر، اوپر کی آیات میں اہل ایمان کا مصلح ہونا اور کفار کا مفسد ہونا بیان ہوا ہے، اس کی مناسبت سے کفر و کفار کا فساد رفع کرنے کے لیے اس آیت میں احکام جہاد کا ذکر ہے۔ سو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر چکو، جس کی حد یہ ہے کہ کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے اور قتال بند کرنے سے مسلمانوں کی مددت یا کفار کے غلبے کا خوف رہے، تو اس وقت کفار کو قید کر کے خوب مضبوط باندھ لو۔ پھر اس کے بعد تم کو دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو بلا معاوضہ چھوڑ دینا اور یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، اور یہ قید اور قتل کا حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ لڑنے والے دشمن اپنے ہتھیار نہ رکھ دیں۔ مراد اس سے اسلام یا استسلام ہے، یعنی یا تو اسلام قبول کر لیں یا مسلمانوں کا زمین ہو کر رہنا قبول کر لیں، تو پھر نہ قتل جائز ہے نہ قید ہے۔ معارف و مسائل، اس آیت سے دو باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ جب قتال کے ذریعے کفار کی شوکت و قوت ٹوٹ جائے تو اب بجائے قتل کرنے کے ان کو قید کر لیا جائے۔ پھر ان جنگی قیدیوں کے متعلق مسلمانوں کو دو اختیار دیے گئے، ایک یہ کہ ان پر احسان کیا جائے بغیر کسی فدیہ اور معاوضے کے چھوڑ دیا جائے، دوسرے یہ کہ ان سے کوئی فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ فدیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے کچھ مسلمان ان کے ہاتھ میں قید ہوں تو ان سے تبادلہ کر لیا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ مال کا فدیہ لے کر چھوڑا جائے۔ یہ حکم بظاہر اس حکم کے خلاف ہے جو سورہ انفال کی آیت میں گزر چکا ہے، جس میں غزوہ بدر کے قیدیوں کو معاوضہ لے کر چھوڑ دینے کی رائے پر اللہ تعالی کی طرف سے عتاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اس عمل پر اللہ تعالی کا عذاب قریب آ گیا تھا، اگر یہ عذاب آتا تو اس سے بجز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے کوئی نہ بچتا، کیونکہ انہوں نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے سے اختلاف کیا تھا۔ جس کی پوری تفصیل معارف القرآن جلد چہارم میں صفحہ 282 سے 288 تک لکھی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آیت انفال نے بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنا بھی ممنوع کر دیا، تو بلا معاوضہ چھوڑنا بدرجہ اولا ممنوع ہوگا، اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت مذکورہ نے ان دونوں چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ اس لیے اکثر صحابہ اور ائمہ فقہاء نے فرمایا کہ سورہ محمد کی اس آیت نے سورہ انفال کی آیت کو منسوخ کر دیا۔ تفسیر مدنی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حسن اور عطا اور اکثر صحابہ و جمہور فقہاء کا یہی قول ہے، اور ائمہ فقہاء میں سے فوری شافعی احمد اسحاق رحمہم اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کی قلت تھی، اس وقت من و فدا کی ممانعت آئی، اور پھر جب مسلمانوں کی شوکت و تعداد بڑھ گئی تو سورہ محمد میں من و فدا کی اجازت دے دی گئی۔ تفسیر مذری میں حضرت قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہی قول صحیح اور مختار ہے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل فرمایا اور آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس پر عمل فرمایا، اس لیے یہ آیت سورہ انفال کی آیت کے لیے ناسخ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سورہ انفال کی آیت غزوہ بدر کے وقت نازل ہوئی، جو ہجرت کے دوسرے سال میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری غزوہ حدیبیہ میں جن قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد فرمایا ہے وہ سورہ محمد کی آیت مذکورہ کے مطابق ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی اچانک جبل تنعیم سے اترے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خبر پا کر قتل کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندہ گرفتار کر لیا، پھر بلا معاوضہ آزاد کر دیا۔ اسی پر سورہ فتح کی آیت نازل ہوئی، وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب ان کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جنگی قیدیوں کو بلا معاوضہ یا معاوضہ لے کر آزاد کرنا جائز نہیں، اسی لیے علماء حنفیہ نے سورہ محمد کی آیت مذکورہ کو امام اعظم کے نزدیک منسوخ اور سورہ انفال کی آیت کو ناسخ قرار دیا ہے، مگر تفسیر مذہبی نے یہ واضح کر دیا کہ سورہ انفال کی آیت پہلے اور سورہ محمد کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، اس لیے وہی ناسخ اور انفال کی آیت منسوخ ہے، اور امام اعظم کا مختار مذہب بھی جمہور صحابہ و فقہا کے مطابق آزاد کرنے کے جواز کا نقل کیا ہے جبکہ مسلمانوں کی مصلحت اس میں ہو، اور فرمایا کہ یہی اصحاء اور مختار ہے۔ علماء حنفیہ میں سے علامہ ابن حمام فتح القدیر میں اسی طرف مائل ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ قدوری اور ہدایہ کی روایت کے مطابق امام اعظم کے نزدیک قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک روایت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے، مگر انہی سے دوسری روایت سیر کبیر میں جمہور کے قول کے مطابق جواز کی منقول ہے، اور یہی ان دونوں روایتوں میں اظہر ہے، اور امام طحاوی نے معانی الاحسان میں اسی کو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے کا مذہب قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سورہ محمد اور سورہ انفال کی دونوں آیتیں جمہور صحابہ و ائمہ کے نزدیک منسوخ نہیں، مسلمانوں کے حالات اور ضرورت کے تابع امام المسلمین کو اختیار ہے کہ ان میں جس صورت کو مناسب سمجھے اختیار کر لے۔ قرطبی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عمل سے ثابت کیا ہے کہ جنگی قیدیوں کو کبھی قتل کیا گیا ہے اور کبھی غلام بنایا گیا اور کبھی فدیہ لے کر چھوڑا گیا اور کبھی بغیر فدیہ کے آزاد کر دیا گیا. فدیہ لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ ان کے بدلے میں مسلمان قیدی آزاد کرا لیے جائیں اور یہ بھی کہ ان سے کچھ مال لے کر چھوڑا جائے. دونوں قسم کی صورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے عمل سے ثابت ہیں. اس تفصیل کو نقل کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اس معاملے میں جنایتوں کو ناسخ منسوخ کہا گیا در حقیقت وہ سب محکم ہیں, ان میں سے کوئی منسوخ نہیں, اس لیے کہ جب کفار قید ہو کر ہمارے قبضے میں آئے تو نام المسلمین کو چار چیزوں کا اختیار ہے کہ مناسب سمجھے تو قتل کر دے, اور مصلحت مسلمانوں کی سمجھے تو ان کو غلام اور لونڈی بنا لے, اور فدیہ لے کر چھوڑنے میں مصلحت ہو تو فدیہ مال کا یا مسلمان قیدیوں کو لے کر چھوڑ دے یا بغیر کسی معاوضے کے آزاد کر دے. قرطبی نے تفسیر نقل کر کے لکھا ہے وَهَذَا الْقَوْلِ يَرَوَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَالشَّافِعِي وَبِعُ عُبَيْد وَحُكَاب الطَّحَابِي مَذْهَبَ عَنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَا, یعنی علماء مدینہ کا یہی قول ہے اور یہی قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو عبید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے, اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول نقل کیا ہے اگرچہ مشہور مذہب ان کا اس کے خلاف ہے. جنگی قیدیوں کے متعلق امام المسلمین کو چار اختیار. مذکور صدر تقریر سے واضح ہو گیا کہ جنگی قیدیوں کے قتل اور استرقاق یعنی غلام بنانے کا جو امام المسلمین کو اختیار ہے اس پر تو تمام امت کا اجماع ہے, اور فدیہ لے کر یا بلا معاوضہ آزاد کرنے میں اگرچہ کچھ اختلافات ہیں مگر جمہور کے نزدیک یہ دونوں صورتیں بھی جائز ہیں. اسلام میں غلامی کی بحث, یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگی قیدیوں کو آزاد چھوڑ دینے میں تو فقہا کا کچھ اختلاف ہے بھی, قتل کرنے اور غلام بنانے کی اجازت میں کوئی اختلاف نہیں, سب کا اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. پھر قرآن کریم نے ان دو صورتوں کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا اور صرف آزاد چھوڑنے کی دو صورتوں ہی کا بیان کیوں کیا گیا ہے؟ اس سوال کا جواب امام رازی نے تفسیر کبیر میں دیا ہے کہ یہاں صرف ان دو صورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جو ہر جگہ اور ہر وقت جائز ہوں. غلام بنانے کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ عرب کے جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے, اور قتل بھی اپاہجوں وغیرہ کا جائز نہیں. اس کے علاوہ قتل کا ذکر اوپر آ بھی چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک قتل کرنے اور غلام بنانے کا تعلق ہے اس کا جواز بہت معروف اور مشہور تھا, سب کو معلوم تھا کہ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں. اس کے برخلاف آزاد چھوڑ دینے کو غزوہ بدر کے موقع پر ممنوع کر دیا گیا تھا. اب اس مقام پر آزاد چھوڑنے کی اجازت دینا ہی مقصود تھا, اس لیے اسی کی دو صورتوں یعنی من اور فدا کا ذکر کر دیا گیا, اور جو صورتیں پہلے سے جائز تھی انہیں اس موقع پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, اس لیے ان آیات میں ان سے سکوت اختیار کیا گیا. لہذا ان آیات سے نتیجہ نکالنا کسی طرح درست نہیں ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد قتل یا غلام بنانے کی اجازت منسوخ کر دی گئی ہے, ورنہ اگر غلام بنانے کا حکم منسوخ ہوتا تو قرآن و حدیث میں کسی ایک جگہ تو اس کی ممانعت مذکور ہوتی. اگر یہ آیت ہی ممانعت کے قائم مقام تھی تو آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و حدیث پر جان دینے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار غزوات میں جنگی قیدیوں کو غلام کیوں بنایا؟ روایات حدیث و تاریخ میں غلام بنانے کا ذکر اس کثرت اور معنوی تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ اس کا انکار مقابرہ کے سوا کچھ نہیں. رہا یہ اشکال کہ اسلام جو حقوق انسانیت کا سب سے بڑا محافظ ہے اس نے غلامی کی اجازت کیوں دی؟ تو در حقیقت یہ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کی جائز کی ہوئی غلامی کو دیگر مذاہب و اقوام کی غلامی پر قیاس کر لیا گیا ہے, حالانکہ اسلام نے غلاموں کو جو حقوق عطا کیے اور معاشرے میں جو ان کو مقام دیا اس کے بعد وہ صرف نام کی غلامی رہ گئی, ورنہ حقیقت میں وہ بھائی چارہ بن گیا ہے. اور اگر اس کی حقیقت اور روح پر نظر کی جائے تو بہت سی صورتوں میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اس سے بہتر سلوک ممکن نہیں. مشہور مستشرق موسیو گستاو لیوان اپنی کتاب تمدن عرب میں لکھتا ہے غلام کا لفظ جب کسی ایسے یورپین شخص کے سامنے بولا جاتا ہے جو 30 سال کے دوران لکھی ہوئی امریکی روایتوں کا پڑھنے کا عادی ہے تو اس کے دل میں ان مسکینوں کا تصور آ جاتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے گلوں میں توق پڑے ہوئے ہیں اور انہیں کوڑے مار مار کر ہنکایا جا رہا ہے، ان کی غذا ان کی سد رمق کے لیے بھی کافی نہیں اور انہیں رہنے کے لیے تاریخ کوٹھریوں کے سوا کچھ میسر نہیں۔ مجھے یہاں اس سے بحث نہیں کہ یہ تصویر کس حد تک درست ہے اور انگریزوں نے چند سالوں سے امریکہ میں جو کچھ کیا ہے یہ باتیں اس پر صادق آتی ہیں یا نہیں، لیکن یہ بالکل یقینی بات ہے کہ اہل اسلام کے یہاں غلام کا تصور نصارہ کے یہاں غلام کے تصور سے بالکل لیا مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سی صورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قیدیوں کو غلام بنانے سے بہتر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر غلام نہ بنایا جائے تو 3 ہی صورتیں عقلاً ممکن ہیں، یا قتل کر دیا جائے یا آزاد چھوڑ دیا جائے یا دائمی قیدی بنا کر رکھا جائے، اور بس اوقات یہ تینوں صورتیں مصلحت کے خلاف ہوتی ہیں۔ قتل کرنا اس لیے مناسب نہیں ہوتا کہ قیدی اچھی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، آزاد چھوڑ دینے میں بعض مرتبہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دارالحرم میں پہنچ کر وہ مسلمانوں کے لیے دوبارہ عظیم خطرہ بن جائے۔ اب 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں، یا تو اسے دائمی قیدی بنا کر آج کل کی طرح کسی الگ تھلگ جزیرے میں ڈال دیا جائے، یا پھر غلام بنا کر اس کی صلاحیتوں سے کام لیا جائے اور اس کے حقوق انسانی کی پوری نگہداشت کی جائے۔ ہر شخص سوچ سکتا ہے کہ ان میں سے بہتر صورت کون سی ہے، بالخصوص جبکہ غلاموں کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر وہ ہے جو ایک معروف حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفاظ ذیل بیان فرمایا ہے، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا ہے، بس جس کا بھائی اس کے زیر دست ہو اسے چاہیے کہ اس کو بھی اسی میں سے کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسی میں سے پہنائے جسے وہ خود پہنتا ہے، اور اس کو ایسے کام کی زحمت نہ دے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، اور اگر اسے ایسے کام کی تکلیف دے تو خود بھی اس کی مدد کرے۔ بخاری مسلم ابو داؤد وغیرہ۔ معاشرتی اور تمدنی حقوق کے اعتبار سے اسلام نے غلاموں کو جو مرتبہ عطا کیا وہ آزاد افراد کے قریب قریب مساوی ہے، چنانچہ دوسری اقوام کے برخلاف اسلام نے غلاموں کو نکاح کی نہ صرف اجازت دی بلکہ آقاؤں کو انکحوا الایام منکم والی آیت کے ذریعے اس کی تاکید کی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ آزاد عورتوں سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ مال غنیمت میں اس کا حصہ آزاد مجاہدین کے برابر ہے، اور دشمن کو امان دینے میں اس کا قول اسی طرح معتبر ہے جس طرح آزاد افراد کا۔ قرآن حدیث میں ان کے ساتھ حسن سلوک کے اتنے احکام آئے ہیں کہ ان کو جمع کرنے سے ایک مستقل کتاب بن سکتی ہے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ آخری وقت تک زبان مبارک پر جاری تھے اور جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے وہ یہ الفاظ تھے، اصولا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، ترجمہ نماز کا خیال رکھو، نماز کا خیال رکھو، اپنے زیر دست غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ابو داؤد باب فی حق المملوک۔ غلاموں کے لیے تعلیم و تربیت کے جو مواقع اسلام نے فراہم کیے ہیں ان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اسلامی سلطنت کے تقریباً تمام صوبوں میں علم و فضل کے مرجع اعلی سب کے سب غلاموں میں سے تھے، جس کا واقعہ متعدد کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ پھر اس نام کی غلامی کو بھی رفتہ رفتہ ختم یا کم کرنے کے لیے غلاموں کو آزاد کرنے کے اتنے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں کہ شاید ہی کوئی نیکی اس کی ہمسری کر سکے۔ مختلف فقہی احکام میں غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈے گئے ہیں، کفارہ صوم، کفارہ قتل، کفارہ اظہار، کفارہ یمین، ان تمام صورتوں میں سب سے پہلا حکم یہ مذکور ہے کہ کوئی غلام آزاد کیا جائے، یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی نے غلام کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دیا جائے۔ صحیح مسلم باب صحبت الممالک۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جس کثرت کے ساتھ غلام آزاد کیا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ صاحب النجم الوہاج نے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے آزاد کردہ غلاموں کی یہ تعداد نقل کی ہے. اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا 69, حضرت عباس رضی اللہ عنہ 70, حضرت حکیم بن حزام رحمت رضی اللہ عنہ 100, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 1000, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 20, حضرت دلکلا حمید رضی اللہ عنہ 8000 صرف ایک دن میں, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ 30000. جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف 7 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 39,259 غلام آزاد کیے. اور ظاہر ہے کہ دوسرے ہزاروں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد اس سے کہیں زائد ہوگی. غرض اسلام نے غلامی کے نظام میں جو ہماگیر اصلاحات کی, جو شخص بھی انہیں بنظر انصاف دیکھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسے دوسری اقوام کے احکام غلامی پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے. اور ان اصلاحات کے بعد جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کی اجازت ان پر ایک عظیم احسان بن گئی ہے. یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے, یعنی اگر اسلامی حکومت مسوالے کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بنا سکتی ہے. ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے, بلکہ قرآن و حدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے. اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لیے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ, اور اگر دشمن سے معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائیں گے نہ ہم ان کے قیدیوں کو, تو پھر اس معاہدے کی پابندی لازم ہوگی. ہمارے زمانے میں دنیا کے بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے, لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدے میں شریک ہیں ان کے لیے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. یہ سن چکے اور اگر چاہے اللہ تو بدلہ لے ان سے, پر جانچنا چاہتا ہے تمہارے ایک سے دوسرے کو, اور جو لوگ مارے گئے اللہ کی راہ میں تو نہ ضائع کرے گا وہ ان کے کیے کام, ان کو راہ دے گا اور سنوارے گا ان کا حال, اور داخل کرے گا ان کو بہشت میں جو معلوم کرا دی ہے ان کو. اے ایمان والو, اگر تم مدد کرو گے اللہ کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور جمع دے گا تمہارے پاؤں, اور جو لوگ کے منکر ہوئے وہ گرے منہ کے بل اور کھو دیے ان کے کیے کام. یہ اس لیے کہ ان کو پسند نہ ہوا جو اتارا اللہ نے, پھر اکارت کر دیے ان کے کیے کام. کیا وہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھیں کیسا ہوا انجام ان کا جو ان سے پہلے تھے. ہلاکی ڈالی اللہ نے ان پر, اور منکروں کو ملتی رہتی ہیں ایسی چیزیں. یہ اس لیے کہ اللہ رفیق ہے ان کا جو یقین لائے، اور یہ کہ جو منکر ہیں ان کا رفیق نہیں کوئی۔ خلاصہ تفسیر، یہ حکم جہاد کا جو مذکور ہوا، بجا لانا اور جو بعض صورتوں میں کفار سے انتقام لینے کے لیے طریقہ جہاد کا مقرر کیا، یہ خاص حکمت کی وجہ سے ہے، ورنہ اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعے انتقام لے لیتا، جیسے پچھلی امتوں سے اسی طرح انتقام لیا، کسی پر پتھر برسے، کسی پر ہوا کا طوفان آیا، کسی کو غرق کیا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو تم کو جہاد نہ کرنا پڑتا، لیکن تم کو جہاد کرنے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان کرے۔ مسلمانوں کا امتحان یہ کہ کون حکم الہی پر اپنی جان کو ترجیح دیتا ہے، اور کفار کا امتحان یہ کہ قتال و جہاد کی تکلیف سے متنبع ہو کر کون حق کو قبول کرتا ہے۔ اور جہاد میں جیسے کفار کا قاتل ہونا کامیابی ہے، اسی طرح مقتول ہونا بھی ناکامی نہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ کی راہ یعنی جہاد میں مارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو، جن میں یہ عمل جہاد بھی داخل ہے، ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جیسا کہ ظاہر میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جب وہ کافروں پر غالب نہ آ سکا، یہ خود مقتول ہو گیا، تو گویا اس کا عمل بیکار گیا، مگر واقعہ یوں نہیں، کیونکہ اس عمل پر دوسرا نتیجہ جو ظاہری کامیابی سے بدرجہ بڑھا ہوا ہے اس کو حاصل ہو گیا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک، جس کا بیان آگے آتا ہے، پہنچا دے گا، اور ان کی حالت قبر اور حشر اور کل شرات اور تمام مواقع آخرت میں درست رکھے گا، کہیں کوئی خرابی اور مدت ان کو نہ پہنچے گی۔ اور اس منزل مقصود تک پہنچنے کا بیان یہ ہے کہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جس کی ان کو پہچان کرا دے گا کہ ہر جنتی اپنے اپنے مقررہ مکان پر بغیر کسی تلاش تفتیش کے بے تکلف جا پہنچے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جہاد میں ظاہری ناکامی یعنی خود مقتول ہو جانا بھی بڑی کامیابی ہے۔ آگے جہاد کے دنیاوی فوائد و فضائل کا ذکر کر کے اس کی ترغیب ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، جس کا نتیجہ دنیا میں بھی دشمنوں پر غالب آنا ہے، خواہ ابتداءً ہی یا کچھ عرصے کے بعد انجام کار میں۔ اور بعض مومنین کا مقتول ہو جانا یا کسی معارکے میں وقتی طور پر مغلوب ہو جانا اس کے منافی نہیں، اور اسی طرح دشمنوں کے مقابلے میں تمہارے قدم جمع دے گا۔ اسی طرح کا مطلب یہ ہے، خواہ ابتدا ہی سے یا وقتی پسپائی کے بعد، انتہا میں ثابت قدم رکھ کر کفار پر غالب کرے گا، جیسا کہ بار بار اس کا مشاہدہ دنیا میں ہو چکا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کا حال بیان کیا گیا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دنیا میں جبکہ مومنین سے مقابلہ کریں تباہی اور مغلوبیت ہے، اور آخرت میں ان کے اعمال کو خدا تعالیٰ کل عدم کر دے گا، جیسا کہ شروع صورت میں بیان ہوا۔ غرض کفار دونوں جہاں میں خسارے میں رہے، اور یہ کفار کا خسارہ اور اعمال کی بربادی اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کیا، عقیدتاً بھی اور عملاً بھی۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو اول ہی سے اکارت کر دیا، کیونکہ کفر کا جو اعلیٰ درجے کی بغاوت ہے یہی اثر ہے۔ اور یہ لوگ جو عذاب الہی سے نہیں ڈرتے، کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں، اور انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا انجام کیسا ہوا، کہ خدا تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی، جو ان کے اجڑے ہوئے محلات و مکانات سے ظاہر ہے۔ تو ان کو بھی اس سے بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ اپنے کفر سے باز نہ آئے، تو ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات ہونے کو ہیں۔ آگے فریقین کے حال کا اجمالی ذکر ہے کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی اور کافروں کی تباہی اس سبب سے ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کا کارساز ہے اور کافروں کا کوئی ایسا کارساز نہیں کہ خدا کے مقابلے میں ان کے کام بنا سکے، اس لیے وہ دونوں جہاں میں ناکام رہتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اگر کبھی دنیا میں وقتی ناکامی بھی ہو جائے تو انجام کار کامیابی ہوگی، اور آخرت کی فلاح تو ظاہر ہی ہے، اس لیے مسلمان ہمیشہ کامیاب اور کافر ناکام رہتا ہے۔ معارف و مسائل، مشروعیت جہاد کی ایک حکمت۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں کفار سے جہاد و قتال کی مشروعیت در حقیقت ایک رحمت ہے، کیونکہ وہ آسمانی عذابوں کے قائم مقام ہیں، کیونکہ کفر و شرک اور اللہ سے بغاوت کی سزا پچھلی قوموں کو آسمانی اور زمینی عذابوں کے ذریعے دی گئی ہے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہو سکتا تھا، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو ایسے عام عذابوں سے بچا لیا گیا. اس کے قائم مقام جہاد شرعی کو کر دیا گیا، جس میں بنسبت عذاب عام کے بڑی سہولتیں اور مصلحتیں ہیں. اول تو یہ کہ عذاب عام میں پوری قومیں، مرد، عورت، بچے سبھی تباہ ہوتے ہیں، اور جہاد میں عورتیں بچے تو معمول ہیں ہی، مرد بھی صرف وہی اس کی ضد میں آتے ہیں جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والوں کے مقابلے پر قتال کے لیے آ کھڑے ہیں. پھر اس میں بھی سب مقتول نہیں ہوتے، ان میں بہت سے لوگوں کو اسلام و ایمان کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. نیز جہاد کی مشروعیت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جہاد و قتال کے دونوں فریق، مسلمان اور کافر، کا امتحان ہو جاتا ہے کہ کون اللہ کے حکم پر اپنی جان و مال نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے اور کون سرکشی اور کفر پر جمع رہتا ہے، یا اسلام کے روشن دلائل کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیتا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. شروع صورت میں ذکر تھا کہ جو لوگ کفر و شرک پر جمع ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اعمال کو بھی اکارت اور ضائع کر دیا، یعنی صدقہ خیرات اور رفاہ عام کے نیک کام جو وہ کرتے ہیں، کفر و شرک کی وجہ سے اللہ کے نزدیک آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں. اس کے بالمقابل اس آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے، یعنی اگر انہوں نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے نیک اعمال پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بلکہ بسا اوقات ان کے نیک اعمال ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. اس میں شہید فی سبیل اللہ کے لیے دو نعمتوں کا ذکر ہے، ایک یہ کہ اللہ ان کو ہدایت کر دے گا، دوسرے ان کے سب حالات درست کر دے گا. حالات سے مراد دنیا و آخرت دونوں جہاں کے حالات ہیں. دنیا میں تو یہ کہ جو شخص جہاد میں شریک ہوا، اگرچہ وہ شہید نہ ہوا، سلامت رہا، وہ بھی شہید کے ثواب کا مستحق ہو گیا. اور آخرت میں یہ کہ وہ قبر کے عذاب سے، محشر کی پریشانی سے نجات پائے گا، اور اگر کچھ لوگوں کے حقوق اس کے ذمے رہ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اصحاب حقوق کو اس سے راضی کر کے اس کی خلاصی کرا دیں گے. اور موت کے بعد ہدایت کرنے سے مراد ان کی منزل مقصود یعنی جنت پر پہنچا دینا ہے، جیسا کہ قرآن میں اہل جنت کے متعلق آیا ہے کہ جنت میں پہنچ کر کہیں گے، الحمدللہ الذی ھدانا لہذا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. یہ ایک تیسرا انعام ہے کہ ان کو صرف یہی نہیں کہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا، بلکہ ان کے دلوں میں خود بخود جنت کے اپنے اپنے مقام اور اس میں ملنے والی نعمتوں، حور و قصور سے ایسی واقفیت پیدا کر دی جائے گی جیسے وہ ہمیشہ سے انہی میں رہتے اور ان سے مانوس تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو جنت ایک نیا عالم تھا، اس میں اپنا مقام تلاش کرنے میں، وہاں کی چیزوں سے مناسبت اور تعلق قائم ہونے میں وقت لگتا، اور ایک مدت تک اجنبیت کے احساس سے قلب مطمئن نہ ہوتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق دے کر بھیجا ہے کہ تم دنیا میں جس طرح اپنی بیویوں اور گھروں سے واقف اور مانوس ہو، اس سے بھی زیادہ اپنے جنت کے مقام اور وہاں کی بیویوں سے واقف اور مانوس ہو جاؤ گے. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک فرشتہ ہر ایک جنتی کے لیے مقدر کر دیا جائے گا جو ان کا اپنے مقام جنت اور وہاں کی بیویوں سے تعارف کرائے گا. واللہ اعلم. وللکافرین امثالھا. یہاں الکافرین کا الف لام عہد کے لیے ہے اور مراد کفار مکہ ہیں. مراد ان کو ڈرانا ہے کہ جس طرح پچھلی امتوں پر عذاب آئے ہیں تم پر بھی آ سکتے ہیں، اس لیے تم پر بھی آ سکتے ہیں، بے فکر نہ رہنا چاہیے. وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ. لفظ مولا بہت سے معنی کے لیے مستعمل ہوتا ہے. ایک معنی کارساز کے ہیں جو اس جگہ مراد ہے اور ایک معنی مالک کے ہیں. قرآن میں دوسری جگہ کفار کے بارے میں آیا ہے ردوا الی اللہ مولاہم الحق, اس میں اللہ تعالیٰ کو کفار کے لیے بھی مولا قرار دیا ہے کیونکہ مولا کے معنی مالک کے ہیں اور مالکیت اللہ تعالی کی عام ہے, مومن کافر کوئی اس سے خارج نہیں. ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقين تقول فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مقرر اللہ داخل کرے گا ان کو جو یقین لائے اور کیے بھلے کام باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں, اور جو لوگ منکر ہیں برت رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے کہ کھائیں چوپائے اور آگ ہے گھر ان کا. اور کتنی تھیں بستیاں جو زیادہ تھیں زور میں اس تیری بستی سے جس نے تجھ کو نکالا, ہم نے ان کو غارت کر دیا پھر کوئی نہیں ان کا مددگار. بھلا ایک جو چلتا ہے واضح رستے پر اپنے رب کے برابر ہے اس کے جس کو بھلا دکھلایا اس کا برا کام, اور چلتے ہیں اپنی خواہشوں پر. احوال اس بہشت کا جس کا وعدہ ہوا ہے ڈرنے والوں سے, اس میں نہریں ہیں پانی کی جو بو نہیں کر گیا, اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا مزہ نہیں پھرا, اور نہریں ہیں شراب کی جس میں مزہ ہے پینے والوں کے واسطے, اور نہریں ہیں شہد کی جھاگ اتارا ہوا, اور ان کے لیے وہاں سب طرح کے میوے ہیں, اور معافی ہے ان کے رب سے. یہ برابر ہے اس کے جو سدا رہے آگ میں اور پلایا جائے ان کو کھولتا پانی تو کاٹ نکالے ان کی آنتیں. خلاصہ ایک تفسیر, بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی, اور جو لوگ کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور اس طرح آخرت سے بے فکر ہو کر کھاتے پیتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے پیتے ہیں کہ وہ نہیں سوچتے کہ ہم کو کیوں کھلایا پلایا جاتا ہے اور ہمارے ذمے اس کا کیا حق واجب. اور جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے, اور اوپر جو کفار کی دنیا میں عیش کرنے کا ذکر ہوا اس سے آپ کے مخالفین کو دھوکہ نہ کھانا چاہیے, اور نہ آپ کو ان کی اس غفلت پر کچھ حزن و ملال ہونا چاہیے جو ان کی مخالفت کا سبب بنی ہوئی ہے, یہاں تک کہ انہوں نے آپ کو تنگ کر کے مکہ میں بھی نہیں رہنے دیا کیونکہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت جسم اور قوت مال و جاہ میں آپ کی اس بستی سے بڑھی ہوئی تھیں, جس کے رہنے والوں نے آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا کہ ہم نے ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا, سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوا تو یہ بیچارے کیا چیز ہیں. ان کو مغرور نہ ہونا چاہیے کیونکہ جب اللہ تعالی چاہیں ان کی صفائی کر سکتے ہیں, اور آپ ان کے چند روزہ عیش سے مغموم نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت پر ان کو بھی سزا دینے والے ہیں. تو جو لوگ اپنے پروردگار کے واضح ثابت بالدلیل راستے پر ہوں کیا وہ ان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی بدعملی ان کو بھی بھلی معلوم ہوتی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہوں؟ یعنی جب ان دونوں فریقوں کے اعمال میں تفاوت ہے تو ان کے مال اور انجام میں بھی تفاوت ضروری ہے. اہل حق ثواب کے اور اہل باطل عقاب و عذاب کے مستحق ہیں. جس کا بیان یہ ہے کہ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسے پانی کی ہیں جس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا، نہ بو میں، نہ رنگ میں، نہ مزے میں، اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ ذرا بدلا ہوا نہ ہوگا، اور بہت سی نہریں ہیں شراب کی جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوں گی، اور بہت سی نہریں ہیں شہد کی جو بالکل میل کچیل سے پاک صاف ہوگا، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور اس میں داخل ہونے سے پہلے ان کے رب کی طرف سے گناہوں کی بخشش ہوگی. کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ جو دوزخ میں رہیں گے اور کھولتا ہوا پانی ان کو پینے کو دیا جاوے گا تو وہ ان کی انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا. معارف مسائل. چونکہ دنیا کا پانی کبھی رنگ میں، کبھی بو میں، کبھی ذائقے میں متغیر ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کا دودھ بگڑ جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی شراب بدمزہ و تلخ ہوتی ہے، صرف بعض منافع کی خاطر پی جاتی ہے، جیسے تمباکو کو کڑوا ہونے کے باوجود کھایا جاتا ہے پھر عادت پڑ جاتی ہے. جنت کے پانی اور دودھ اور شراب کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ وہ سب ان تغیرات اور بدمزگی کی آفات سے خالی ہیں، اور جنت کا دوسری مدرتوں اور مفاسد سے خالی ہونا سورہ صافات کی آیت میں آیا ہے. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. اسی طرح دنیا کے شہد میں موم اور میل کچیل ملا ہوتا ہے، جنت کی نہر میں شہد کا پاک صاف ہونا بتلایا گیا. صحیح بات یہ ہے کہ انہار جنت کی چاروں قسم پانی، دودھ، شراب، شہد اپنے حقیقی معنوں میں ہیں، بلا وجہ معاذی معنی لینے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ جنت کی چیزوں کو دنیا کی چیزوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہاں کی ہر چیز کی لذت و کیف کچھ اور ہی ہوگا جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أولئك الذين تبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. اور بعضی ان میں ہیں کہ کان رکھتے ہیں تیری طرف یہاں تک کہ جب نکلیں تیرے پاس سے کہتے ہیں ان کو جن کو علم ملا ہے، کیا کہا تھا اس شخص نے ابھی؟ یہ وہی ہیں جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ نے اور چلے ہیں اپنی خواہشوں پر، اور جو لوگ راہ پر آئے ہیں ان کو اور بڑھ گئی اس سے سوج اور ان کو اس سے ملا بچ کر چلنا. اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک، سو آ چکی ہیں اس کی نشانیاں، پھر کہاں نصیب ہوگا ان کو جب وہ آ پہنچے ان پر سمجھ پکڑنا. خلاصہ تفسیر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آدمی ایسے ہیں، مراد منافقین ہیں، کہ وہ آپ کی تبلیغ و تعلیم کے وقت ظاہر میں تو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں لیکن دل سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر مجلس سے باہر جاتے ہیں تو دوسرے اہل علم صحابہ سے کہتے ہیں کہ حضرت نے ابھی جب ہم مجلس میں تھے کیا بات فرمائی تھی؟ ان کا یہ کہنا بھی ایک قسم کا استہزا ہی تھا، کہ اس سے یہ جتلانا تھا کہ ہم آپ کی گفتگو کو قابل التفات نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک شعبہ نفاق ہی کا تھا. یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، ہدایت سے دور ہو گئے اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں، اور انہی کے قوم میں سے جو لوگ راہ پر ہیں یعنی مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ان کو احکام سننے کے وقت اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، کہ وہ ان کے احکام جدیدہ پر بھی ایمان لاتے ہیں یہاں تک کہ ایمان لاتے ہیں یعنی ان کی ایمانیات کی تعداد بڑھ گئی یا یہ کہ ان کے ایمان کو اور زیادہ قوی اور پختہ کر دیتے ہیں جو عمل صالح کا خاصہ ہے کہ اس سے ایمان میں مزید پختگی پیدا ہوتی اور ان کو ان کے تقوی کی توفیق دے دیتا ہے. آگے منافقین کے لیے وعید ہے کہ یہ جو قرآن اور احکام الہیہ سن کر بھی متاثر نہیں ہوتے سو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بس قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر دفعتن آ پڑے. یہ بطور زجر و توبیخ کے فرمایا کہ اب بھی متاثر نہیں ہوتے تو کیا قیامت میں تذکر اور ہدایت حاصل کریں گے؟ سو یاد رکھو کہ قیامت بھی نزدیک ہے چنانچہ اس کی متعدد علامتیں تو آ چکی ہیں. چنانچہ ازرو حدیث خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت بھی علامات قیامت میں سے اور شق قمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونے کے علاوہ قیامت کی علامات میں سے بھی ہے. یہ سب علامات زمانہ نزول قرآن میں موجود ہو چکی تھیں. آگے اس کا بیان ہے کہ ایمان لانے اور ہدایت پانے میں قیامت کا انتظار کرنا محض جہالت ہے کیونکہ وہ وقت سمجھنے اور عمل کرنے کا نہیں ہوگا. فرمایا تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا یعنی مفید نہیں ہوگا. معارف و مسائل اشارات کے معنی علامات کے ہیں اور علامات قیامت کی ابتدا خود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہو جاتی ہے کیونکہ ختم نبوت بھی قرب قیامت کی علامت ہے. اسی طرح شق قمر کے معجزے کو بھی قرآن میں اقتربت الساعة کے ساتھ فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ بھی علامات قیامت میں سے ہے. یہ تو علامات ابتدائیہ ہیں جو خود نزول قرآن کے وقت میں ظاہر ہو چکی تھیں. دوسری علامات قریبہ حدیث صحیحہ میں ثابت ہے. ان میں سے ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علامات قیامت یہ ہیں: علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، زنا کی کثرت ہوگی، شراب خوری کی کثرت ہوگی، مرد کم رہ جائیں گے، عورتیں بڑھ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کا متکفل ایک مرد ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ علم گھٹ جائے گا اور جہل پھیل جائے گا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مال غنیمت کو شخصی دولت سمجھ لیا جائے اور امانت کو مال غنیمت قرار دے دیا جائے کہ حلال سمجھ کر کھا جائیں اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے یعنی اس کی ادائیگی میں دل میں تنگی محسوس ہو اور علم دین اغراض دنیاوی کے لیے حاصل کیا جانے لگے اور مرد اپنی بیوی کی اطاعت اور ماں کی نافرمانی کرنے لگے اور دوست کو اپنے قریب کرے اور باپ کو دور کرے اور مساجد میں شور و شغب ہونے لگے اور قوم کا سردار ان سب میں کا فاسق بد کردار آدمی ہو جائے اور قوم کا نمائندہ ان سب میں کا رذیل ہو جائے اور شریر آدمی کا اکرام صرف اس لیے کرنا پڑے کہ اس کا اکرام نہ کریں گے تو یہ ستائے گا اور گانے والی عورتوں کا گانا عام ہو جائے اور مزامیر باجے گاجے پھیل جائیں اور شرابیں پی جانے لگیں اور اس امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر لعنت کرنے لگیں تو اس وقت تم لوگ انتظار کرو ایک سرخ آندھی کا اور زلزلے کا اور لوگوں کے زمین میں دھس جانے کا اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کا اور دوسری علامات قیامت کا جو یکے بعد دیگرے اس طرح آئیں گی جیسے موتیوں کی لڑی کو کاٹ دیا جائے اور موتی ایک ایک کر کے نیچے آ گرتے ہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. سو تو جان لے کہ کسی کی بندگی نہیں سوائے اللہ کے اور معافی مانگ اپنے گناہ کے واسطے اور ایماندار مردوں اور عورتوں کے لیے اور اللہ کو معلوم ہے باز گشت تمہاری اور گھر تمہارا. خلاصہ تفسیر: جب آپ خدا تعالی کے مطیع و فرما بردار بندوں اور سرکشوں دونوں کا حال و مال سن چکے تو آپ اس کا اکمل طریقے پر یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں. اس میں دین کے تمام اصول و فروع آ گئے کیونکہ علم سے مراد علم کامل اکمل ہے اور علم کامل کے لیے لازم ہے کہ تمام احکام الہیہ پر پورا عمل ہو. حاصل یہ ہے کہ تمام احکام الہیہ پر مداومت رکھو، اور اگر کبھی کوئی خطا سرزد ہو جائے تو جو آپ کی عصمت نبوت کی بنا پر در حقیقت گناہ نہیں بلکہ صرف ترک افضل ہی ہوگا، مگر آپ کی شان عرفہ کے اعتبار سے صورت الخطا ہے، اس لیے آپ اپنی اس ظاہری خطا کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش کی دعا مانگتے رہیے، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی یعنی سب اعمال و احوال کی خبر رکھتا ہے۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے سوا اور کوئی قابل عبادت نہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ علم تو ہر مومن مسلمان کو بھی حاصل ہے، سید الانبیاء علیہ السلام کو کیوں حاصل نہ ہوتا؟ پھر اس علم کے حاصل کرنے کا حکم دینا یا تو اس بات پر ثابت قدم رہنے کے معنی میں ہے یا اس کے مقتدیات پر عمل کرنا مراد ہے، جیسا کہ قرطبی نے نقل کیا ہے کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے علم کی فضیلت کا سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن کا ارشاد نہیں سنا؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ اس میں علم کے بعد عمل کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو، اور پھر فرمایا سابقوا الى مغفرة من ربكم، اسی طرح انفال میں فرمایا واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة، اور تغابن میں فرمایا فاحذروهم۔ ان سب مقامات میں اول علم پھر اس کے مقتدا پر عمل کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہاں آیت مذکورہ میں بھی اگرچہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل تھا، مگر مقصود اس سے اس کا مقتدا پر عمل ہے، اسی لیے اس کے بعد وستغفر کا حکم دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ عصمت نبوت کے اس کے خلاف کرنے کا اگرچہ احتمال نہیں تھا، مگر انبیاء علیہ السلام سے معصوم ہونے کے باوجود بعض اوقات اجتہاد میں خطا ہو جاتی ہے، اور اجتہادی خطا قانون شرع میں گناہ نہیں بلکہ اس پر بھی اجر ملتا ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کو اس خطا پر متنبک ضرور کر دیا جاتا ہے، اور ان کے شان عالی کے اعتبار سے اس کو لفظ ذم سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ سورہ عبس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا عتاب نازل ہوا وہ بھی اسی خطا اجتہادی کی ایک مثال تھی، جس کی تفصیل سورہ عبس میں آئے گی کہ وہ اجتہادی خطا اگرچہ کوئی گناہ نہ تھا بلکہ ایک اجر اس پر بھی ملنے کا وعدہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی کے لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا اور ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ آیت مذکورہ میں اسی طرح کا ذنب مراد ہو سکتا ہے۔ فائدہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور استغفار کی کثرت کیا کرو، کیونکہ ابلیس کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے ہلاک کیا تو انہوں نے مجھے کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہلاک کر دیا، جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ایسے خیالات باطلہ کے پیچھے لگا دیا جن کو وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے عام بدعات کا یہی حال ہے، اس سے ان کو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ متقلبکم ومتواکم، متقلب کے لفظی معنی لوٹ پوٹ ہونے یا الٹ پلٹ ہونے کے، اور متوا کے معنی جائے قرار کے ہیں۔ اس کی مراد میں مختلف احتمالات ہو سکتے ہیں، اسی لیے حضرات مفسرین نے مختلف معنی بیان کیے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ سبھی مراد ہیں، کیونکہ ہر انسان پر دو قسم کے حالات آتے ہیں، ایک وہ جن میں عارضی اور وقتی طور پر اشتغال ہوتا ہے، دوسرے وہ جن کو وہ مستقل اپنا مشغلہ سمجھتا ہے۔ اسی طرح بعض مکانات میں انسان کا قیام عارضی ہوتا ہے، بعض میں مستقل۔ تو آیت میں عارضی کو متقلب کے لفظ سے اور مستقل کو متوا کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس طرح تمام احوال کا اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونا اس آیت کا مفہوم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فأولى لهم طاعة وقول معروف، طاعة وقول معروف، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم اور کہتے ہیں ایمان والے کیوں نہ اتری ایک سورت پھر جب اتری ایک سورت جانچی ہوئی اور ذکر ہوا اس میں لڑائی کا تو دیکھتا ہے ان کو جن کے دل میں روگ ہے تکتے ہیں تیری طرف جیسے تکتا ہے کوئی بے ہوش پڑا ہوا مرنے کے وقت سو خرابی ہے ان کی حکم ماننا ہے اور بھلی بات کہنا پھر جب تاکید ہو کام کی تو اگر سچے رہیں اللہ سے تو ان کا بھلا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں کیا دھیان نہیں کرتے قرآن میں یا دلوں پر لگ رہے ہیں ان کے قفل بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ پر بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ شیطان نے بنائی ان کے دل میں اور دیر کے وعدے کیے یہ اس واسطے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جو بیزار ہیں اللہ کی اتاری کتاب سے ہم تمہاری بات بھی مانیں گے بعض کاموں میں اور اللہ جانتا ہے ان کا مشورہ کرنا پھر کیسا ہوگا حال جبکہ فرشتے جان نکالیں گے ان کی مارتے جاتے ہوں ان کے منہ پر اور پیٹھ پر یہ اس لیے کہ وہ چلے اس راہ سے جس سے اللہ بیزار ہے اور ناپسند کی اس کی خوشی پھر اس نے اکارت کر دیے ان کے کیے کام کیا خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے کہ اللہ ظاہر نہ کر دے گا ان کے کینے اور اگر ہم چاہیں تجھ کو دکھلا دیں وہ لوگ سو تو پہچان تو چکا ہے ان کو ان کے چہرے سے اور آگے پہچان لے گا بات کے ڈھب سے اور اللہ کو معلوم ہے تمہارے سب کام اور البتہ ہم تم کو جانچیں گے تا معلوم کر لیں جو تم میں لڑائی کرنے والے ہیں اور قائم رہنے والے اور تحقیق کر لیں تمہاری خبریں خلاصہ تفسیر اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو ہمیشہ اس بات کے مشتاق رہتے ہیں کہ کلام الہی اور نازل ہو تاکہ ایمان تازہ ہو اور احکام جدید آویں تو ان کا ثواب بھی حاصل کریں اور اگر احکام سابقہ کی تاکید ہو تو اور زیادہ ثبات حاصل ہو، اور اشتیاق میں کہتے رہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کیوں نہ نازل ہوئی، اگر نازل ہو تو تمنا پوری ہو۔ سو جس وقت کوئی صاف صاف مضمون کی سورت نازل ہوتی ہے اور اتفاق سے اس میں جہاد کا بھی صاف صاف ذکر ہوتا ہے، تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح بھیانک نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو۔ اس طرح دیکھنے کا سبب خوف اور بزدلی ہے کہ اب اپنے دعوی ایمان کو نبھانے کے لیے جہاد میں جانا پڑا اور مصیبت آئی، اور وہ جو اس طرح خدا کے حکم سے جی چراتے ہیں سو اصل یہ ہے کہ عنقریب ان کی کم بختی آنے والی ہے، خواہ دنیا میں بھی کسی وبال میں گرفتار ہوں ورنہ بعد موت کے تو ضروری ہی ہے، اور گو فرصت میں یہ بہت باتیں اطاعت اور خوشامد کی بنایا کرتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت اور بات چیت کی حقیقت معلوم ہے، جس کا اب نزول حکم قتال کے وقت ان کی حالت سے سب ہی پر ظہور ہو گیا۔ پھر بعد نزول حکم جہاد کے جب سارا کام اور سامان لڑائی کا تیار ہی ہو جاتا ہے، تو اس وقت اگر یہ لوگ دعوی ایمان باللہ میں اللہ سے سچے رہتے، یعنی دعوی ایمان کے مقتضا پر عمل کرتے جس میں تمام احکام شریعہ عموماً اور حکم جہاد خصوصاً شامل ہے، اور صدق دل سے جہاد کرتے، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ یعنی ابتدا میں اگر منافق تھے تو آخر ہی میں نفاق سے تائب ہو جاتے، تب بھی ایمان مقبول ہو جاتا، اور انتہا کو اس میں منحصر نہ سمجھا جاوے، کیونکہ وقت موت تک صدق دل سے توبہ مقبول ہے۔ آگے جہاد کی تاکید اور اس سے پیچھے رہنے والوں کو خطاب کر کے ترک جہاد پر بیان فرماتے ہیں کہ تم لوگ جو جہاد سے کراہت کرتے ہو سو اس میں ایک دنیاوی مضرت بھی ہے، چنانچہ اگر تم اور اسی طرح سب جہاد سے کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے، یعنی ہونا چاہیے کہ تم یعنی تمام آدمی دنیا میں فساد مچا دو اور آپس میں قطع قرابت کر دو، یعنی جہاد سے بڑا فائدہ اقامت عدل و اصلاح و امن کا ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو مفسدین کا غلبہ ہو جاوے، اور کوئی انتظام جس میں تمام لوگوں کے مصالح کی حفاظت ہو نہ رہے، اور ایسے انتظام نہ ہونے کے لیے فساد عام اور اداء حقوق لازم ہے، بس جس جہاد میں دنیاوی منفعت بھی ہو اس سے پیچھے ہٹنا اور بھی عجیب ہے۔ آگے ان منافقین مذکورین کی تقبیح ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس لیے اس کے احکام پر عمل کی توفیق نہ رہی۔ پھر رحمت سے بعید کرنے پر یہ امر مرتب ہوا کہ ان کو بگوش قبول احکام الہیہ سننے سے بہرا کر دیا، اور راہ حق کے دیکھنے سے ان کی باطنی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آگے ان پر توبیخ ہے کہ باوجود یہ کہ قرآن میں جہاد اور دیگر احکام کا وجوب ما دلائل حقانیت قرآن کے اور ان احکام کے مصالح اور منافع اخرویہ لازمن اور دنیاویہ بھی احیاناً اور ان احکام کے مخالفت پر وعید مذکور ہیں، پھر جو یہ لوگ ان اس طرف التفات نہیں کرتے تو کیا یہ لوگ قرآن کے اعجاز اور مضامین میں غور نہیں کرتے، اس لیے ان کو انکشاف نہیں ہوتا، یا غور کرتے ہیں مگر دلوں پر غیبی قفل لگ رہے ہیں، یہ منع الخلو ہے۔ یعنی ان دونوں میں سے ایک بات کا ہونا ضروری ہے، اور دونوں جمع ہوں یہ بھی ہو سکتا ہے، اور واقعے میں یہاں دونوں باتیں مجتمع ہیں۔ اول ان کی طرف سے ایک فیل ہوا، یعنی انکار کی وجہ سے قرآن میں غور نہ کرنا، پھر اس کے بعد وبال میں قفل لگ گیا جس کو تباہ اور ختم یعنی مہر لگا دینا بھی کہا گیا ہے، اور دلیل اس ترتیب کی یہ آیت ہے، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم، اور اس مجموعے پر فهم لا يفقهون مرتب ہے۔ آگے اس عدم تدبر کی وجہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق سے پشت پھیر کر ہٹ گئے بعد اس کے کہ سیدھا راستہ ان کو دلائل عقلیہ مثل اعجاز قرآن اور دلائل نقلیہ مثل پیشن گوئی کتب سابقہ سے صاف معلوم ہو گیا، شیطان نے ان کو چکمہ دیا ہے اور ان کو دور دور کی سجھائی ہے کہ ایمان لانے سے فلاں فلاں مصلحتیں موجودہ یا آئندہ متوقع ہیں فوت ہو جائیں گی۔ حاصل یہ ہوا کہ اس عدم تدبر کی وجہ اناد ہے کہ ہدایت کے واضح ثبوت کے بعد پھر یہ الٹے پاؤں لوٹے جا رہے ہیں، اور اس اناد کے بعد تصویل شیطانی ہوئی، یعنی شیطان نے ان کی نظروں میں اس غلط اور مہلک عمل کو مزین کر کے دکھلایا، اور اس تصول سے عدم تدبر ہوا، اور عدم تدبر سے ختم اور تباہ یعنی دلوں پر مہر ہوئی۔ پھر یہ ہدایت سامنے آ جانے کے بعد اس سے لوٹنا اور دور ہونا اس سبب سے ہوا کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو حسداً ناپسند کرتے ہیں، مراد اس سے رؤساء یہود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرتے تھے اور باوجود معرفت حق کے اتباع سے عار کرتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ ان منافقین نے رؤساء یہود سے یہ کہا، بعضی باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، یعنی تم جو ہم کو اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کرتے ہو، اس کے دو جز ہیں، ایک عدم اتباع ظاہراً، دوسرا عدم اتباع باطناً۔ سو جزو اول میں تو ہم بمصلحت تمہارا کہنا نہیں مان سکتے، لیکن جزو ثانی میں مان لیں گے، کیونکہ عقائد میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کما قال ان معکم، مطلب یہ ہوا کہ حق سے پھرنے کا سبب قومی تعصب اور قرآن تقلید ہے۔ غرض ابتدا سلسلہ کی اس سے ہے اور غرض ابتدا سلسلے کی اس سے ہے اور انتہا ختم و تباہ پر۔ اور گو اس قسم کی باتیں یہ منافقین خفیہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں کرنے کو خوب جانتا ہے اور بعض امور پر وحی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے۔ آگے وعید ہے جو کہ اولی الہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے، اولی لہم، آگے وعید ہے کہ جو کہ اولی لہم کی تفسیر کے طور پر ہو سکتی ہے، یعنی یہ جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں سو ان کا کیا حال ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوں گے اور ان کے منہوں پر اور پشتوں پر مارتے جاتے ہوں گے، اور یہ سزا اس سبب سے ہوگی کہ جو طریقہ خدا کی ناراضی کا موجب تھا یہ اسی پر چلے اور اس کی رضا یعنی اعمال موجبہ رضا سے نفرت کیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سب اعمال نیک ابتدا ہی سے کل عدم کر دیے، پس اس سزا کے مستحق ہو گئے۔ اور کسی کے پاس کوئی عمل مقبول ہو تو اس کی برکت سے عقوبت میں کچھ تو کمی ہو جاتی ہے۔ آگے واللہ یعلم اسرارہم کے مضمون کی شرح کے طور پر ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض نفاق ہے اور وہ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی دلی عداوتوں کو ظاہر نہ کرے گا؟ یعنی یہ ان کو کیسے اطمینان ہو گیا جبکہ حق تعالیٰ کا عالم الغیب ہونا ثابت اور مسلم ہے، اور ہم تو اگر چاہتے تو آپ کو ان کا پورا پتہ بتلا دیتے سو آپ ان کو ان کے حلیے سے پہچان لیتے۔ پورے پتے کا مطلب یہی ہے کہ ہر ایک کا پورا حلیہ بتا دیتے، اور گو بمصلحت ہم نے اس طرح نہیں بتلایا لیکن آپ ان کو طرز کلام سے اب بھی ضرور پہچان لیں گے، کیونکہ ان کا کلام صدق پر مبنی نہیں، اور آپ کو نور فراست سے اللہ تعالیٰ نے صدق و کذب کی پہچان دی تھی کہ صدق کا اثر قلب پر اور ہوتا تھا اور کذب کا، اور جیسا کہ حدیث میں ہے کہ صدق اطمینان بخش ہوتا ہے اور جھوٹ دل میں شک پیدا کرتا ہے۔ اور آگے مومنین و منافقین سب کو خطاب میں جمع کر کے بطور ترغیب و ترہیب کے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے، پس مسلمانوں کو ان کے اخلاص پر جزا اور منافقین کو ان کے نفاق اور دھوکے پر سزا دے گا۔ اور آگے احکام شاقہ مثل جہاد وغیرہ کی ایک حکیمانہ حکمت ارشاد ہے، جیسا اوپر فہل عصیتم میں ایک حکیمانہ حکمت ارشاد فرمائی تھی، یعنی ہم ایسے امور شاقہ کا حکم دے کر ضرور تمہاری سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم ظاہری طور پر بھی ان لوگوں کو معلوم اور ممیز کر لیں جو تم میں جہاد کرنے والے ہیں اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور تاکہ تمہاری حالتوں کی جانچ کر لیں۔ یہ اس لیے بڑھا دیا کہ علاوہ حکم جہاد کے اور احکام بھی داخل ہو جائیں، اور علاوہ حالت مجاہدہ و صبر کے دوسرے حالات بھی داخل ہو جائیں۔ معارف و مسائل، سورۃ محکمہ، محکمہ کے لفظی معنی مضبوط و مستحکم کے ہیں، اس لغوی معنی کے ادوار سے تو قرآن کی ہر سورت محکمہ ہے، لیکن اصطلاح شرع میں محکم بمقابلہ منسوخ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں سورت کے ساتھ محکمہ کی قید کا اضافہ اس لیے ہے کہ عمل کا شوق تو جب ہی پورا ہو سکتا ہے جبکہ وہ سورت منسوخ نہ ہو، اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی سورتوں میں قتال و جہاد کے احکام آئے ہیں وہ سب محکمہ ہیں۔ یہاں چونکہ اصل مقصود حکم جہاد اور اس پر عمل ہے، اس لیے سورت کے ساتھ محکمہ کا لفظ بڑھا کر ذکر جہاد کی طرف اشارہ کر دیا، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے۔ اولی لہم کے معنی اسمعی کے قول کے مطابق یہ ہیں، قاربہ ما یہلک، یعنی اس کی ہلاکت کے اسباب قریب آ چکے. فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم. لفظ تولا کے لغت کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک اعراض، دوسرے قوم و جماعت پر اقتدار حکومت. اس آیت میں بعض حضرات مفسرین نے پہلے معنی لیے ہیں جس کو اوپر خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے. ابو حیان نے بحر محیط میں اسی کو ترجیح دی ہے. اس معنی کے اعتبار سے مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ اگر تم نے آئے احکام شرعیہ الہیہ سے روگردانی کی جن میں حکم جہاد بھی شامل ہے تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ تم جاہلیت کے قدیم طریقوں پر پڑ جاؤ گے، جس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد اور قطع ارحام ہے. جیسا کہ جاہلیت کے ہر کام میں اس کا مشاہدہ ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر چڑھائی اور قتل و غارت کرتا تھا اور اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں زندہ درگور کر دیتے تھے. اسلام نے ان تمام رسوم جاہلیت کو مٹایا اور اس کو مٹانے کے لیے حکم جہاد جاری فرمایا، جو کہ اگرچہ ظاہر میں خون ریزی ہے مگر در حقیقت اس کا حاصل سڑے ہوئے عضو کو جسم سے الگ کر دینا ہے تاکہ باقی جسم سالم رہے. جہاد کے ذریعے عدل و انصاف اور قرابتوں اور رشتوں کا احترام قائم ہوتا ہے. اور روح المعانی قرطبی وغیرہ میں اس جگہ تولا کے معانی حکومت و امارت کے لیے ہیں، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ تمہارے حالات جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تمہاری مراد پوری ہو، یعنی اسی حالت میں تمہیں ملک و قوم کی ولایت اور اقتدار حاصل ہو جائے، تو نتیجہ اس کے سوا نہیں ہوگا کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں اور قرابتوں کو توڑ ڈالو گے. صلہ رحمی کی سخت تاکید، اور لفظ ارحام رحم کی جمع ہے جو ماں کے پیٹ میں انسان کی تخلیق کا مقام ہے. چونکہ عام رشتوں قرابتوں کی بنیاد وہیں سے چلتی ہے، اس لیے محاورات میں رحم بمعنی قرابت اور رشتے کے استعمال کیا جاتا ہے. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ اس پر تفصیلی بحث کی ہے کہ ذوی الارحام اور ارحام کا لفظ کن کن قرابتوں پر حاوی ہے. اسلام نے رشتہ داری اور قرابت کے حقوق پورے کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے دو اصحاب سے اس مضمون کی حدیث نقل کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالی اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالی اس کو قطع کر دیں گے. جس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال کے خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم ہے. حدیث مذکور میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آیت قرآن کا حوالہ بھی دیا کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ کوئی ایسا گناہ جس کی سزا اللہ تعالی دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں اس کے علاوہ ظلم اور قطع رحمی کے برابر نہیں. اور حضرت توبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے. احادیث صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملے میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہ کرنا چاہیے. اگر دوسرا بھائی قطع تعلق اور ناروا سلوک بھی کرتا ہے، جب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. صحیح بخاری میں ہے، وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری طرف سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی ایسے آدمی جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتوں قرابتوں کو قطع کریں، ان پر اللہ تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے ام الولد کی بیع کو حرام قرار دیا، یعنی وہ مملوکہ کنیز جس سے کوئی اولاد پیدا ہو چکی ہو اس کو فروخت کرنا اس اولاد سے قطع رحمی کا ذریعہ ہے جو موجب لعنت ہے، اس لیے ام ولد کی فروخت کو حرام قرار دیا. کسی معین شخص پر لعنت کا حکم اور لعن یزید کی بحث. اور حضرت امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے یزید پر لعنت کرنے کی اجازت کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ اس شخص پر کیوں نہ لعنت کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے. صاحبزادے نے عرض کیا کہ میں نے تو قرآن کو پورا پڑھا, اس میں کہیں یزید پر لعنت نہیں آئی. آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ یزید سے زیادہ کون قطع ارحام کا مرتکب ہوگا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ و قرابت کی بھی رعایت نہیں کی. مگر جمہور امت کے نزدیک کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں جب تک کہ اس کا کفر پر ورنہ یقینی طور پر ثابت نہ ہو. ہاں, عام وصف کے ساتھ لعنت کرنا جائز ہے, جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین, لعنت اللہ علی المفسدین, ولعنت اللہ علی قاطع الرحم وغیرہ. روح المعانی میں جگہ اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے. ام علی قلوب اقفالها, دل پر قفل لگ جانے کے وہی معنی ہیں جس کو دوسری آیتوں میں ختم اور تباہ یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا گیا, اور مراد اس سے دل کا سخت اور ایسا بے حس ہو جانا ہے کہ اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگے. بے پرواہی کے ساتھ مسلسل گناہوں میں لگے رہنا عموماً اس کا سبب ہوتا ہے. نعوذ باللہ من الشیطان سول لہم واملا لہم, اس میں شیطان کی طرف دو کاموں کی نسبت کی گئی, ایک تصویل جس کے معنی تزئین کے ہیں کہ بری چیز یا برے عمل کو کسی کی نظروں میں اچھا اور مزین کر دے, دوسرے املا جس کے معنی امحال اور مہلت دینے کے ہیں. مراد یہ ہے کہ شیطان نے اول تو ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا اور مزین کر کے دکھلایا, پھر ان کو ایسی طویل آرزوں اور امیدوں میں الجھا دیا جو پوری ہونے والی نہیں. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم, ادغان جمع دغن کی ہے جس کے معنی مخفی عداوت اور حسد و کینہ کی. منافقین جو اسلام کا دعویٰ اور ظاہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا اظہار اور باطن میں عداوت و کینہ رکھتے تھے, ان کے بارے میں نازل ہوا کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کو عالم الغیب جانتے ہوئے اس بات سے کیوں بے فکر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی راز اور مخفی عداوت کو لوگوں پر ظاہر کر دیں. ابن کثیر علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ برات میں ان کے ایسے اعمال و افعال اور حرکتوں کا پتہ دے دیا جن سے منافقین کے نفاق کا پتہ چل جائے اور وہ پہچانے جائیں. اسی لیے سورہ برات کو فاضحہ بھی کہا جاتا ہے, یعنی رسوا کرنے والی, کیونکہ اس نے منافقین کی خاص خاص علامتیں ظاہر کر دی ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ, یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو بالتعیین منافقین کو دکھلا دیں اور ان کا ایسا حلیہ بتلا دیں جس سے آپ ہر ایک منافق کو شخصی طور پر پہچان لیں. قرآن نے اس مضمون کو بحرف لو بیان کیا ہے جس کا استعمال ایسی شرط کے لیے ہوتا ہے جس کا وقوع نہ ہوا ہو, اس لیے معنی آیت کے ہوتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہر منافق کو آپ کو شخصی طور پر متعین کر کے بتلا دیتے, مگر ہم نے بحکمت و مصلحت اپنے حلم و بردباری سے ان کو اس طرح رسوا کرنا پسند نہیں کیا تاکہ ضابطہ یہ قائم رہے کہ تمام امور کو ان کے ظاہر پر محمول کیا جائے اور باطنی حالات اور قلبی مضمرات کو صرف علیم و خبیر اللہ تعالی کے سپرد کیا جائے. البتہ آپ کو ایسی بصیرت ہم نے دے دی ہے کہ آپ منافق کو خود انہی کے کلام سے پہچان لیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کا یہی مفہوم ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص کو یہ چیز اپنے دل میں چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے چہرے سے اور سبقت لسانی سے ظاہر کر دیتے, یعنی دوران گفتگو اس سے کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جس سے اس کا دلی راز ظاہر ہو جائے. ایسی ہی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے دل میں کوئی بات چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے وجود پر اس چیز کی چادر اڑھا دیتے ہیں. اگر وہ کوئی چیز اچھی بھلی ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے اور بری ہے تو وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے. اور بعض روایات حدیث میں یہ بھی آیا کہ منافقین کی ایک جماعت کا آپ کو شخصی طور پر بھی علم دے دیا گیا تھا, جیسا کہ مسند احمد میں عقبہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں خاص خاص منافقین کے نام لے کر ان کو مجلس سے اٹھا دیا, اس میں 36 آدمیوں کے نام شمار کیے گئے. حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہر شخص کے اعمال و افعال کا علم محیط ازلی ابدی ہے. یہاں علم سے مراد ظہور و وقوع ہے، یعنی جو چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے تھی اس کا وقوع و ظہور ہو کر واقعاتی علم ہو جائے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم ولن يتركم اعمالكم. انما الحياه الدنيا لعب ولهو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ. هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. جو لوگ منکر ہوئے اور روکا انہوں نے اللہ کی راہ سے اور مخالف ہو گئے رسول سے بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکی ان پر سیدھی راہ، نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا کچھ اور وہ اکارت کر دے گا ان کے سب کام. اے ایمان والو، حکم پر چلو اللہ کے اور حکم پر چلو رسول کے اور ضائع مت کرو اپنے کیے ہوئے کام. جو لوگ منکر ہوئے اور روکا لوگوں کو اللہ کی راہ سے، پھر مر گئے اور وہ منکر ہی رہے تو ہرگز نہ بخشے گا ان کو اللہ. سو تم بودے نہ ہوئے جاؤ اور لگو پکارنے سلو اور تم ہی رہو گے غالب، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور نقصان نہ دے گا تم کو تمہارے کاموں میں. یہ دنیا کا جینا تو کھیل ہے اور تماشا، اور اگر تم یقین لاؤ گے اور بچ کر چلو گے دے گا تم کو تمہارا بدلہ اور نہ مانگے گا تم سے مال تمہارے. اگر مانگے تم سے وہ مال پھر تم کو تنگ کرے تو بخل کرنے لگو اور ظاہر کر دے تمہارے دل کی خفگیاں. سنتے ہو تم لوگ، تم کو بلاتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، پھر تم میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں دیتا، اور جو کوئی نہ دے گا سو نہ دے گا آپ کو، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور تمہارے سوائے اور اگر تم پھر جاؤ گے تو بدل لے گا اور لوگ تمہارے سوائے، پھر وہ نہ ہوں گے تمہاری طرح. خلاصہ تفسیر: بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اوروں کو بھی اللہ کے رستے یعنی دین حق سے روکا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ان کو دین کا راستہ دلائل عقلیہ سے مشرکین کے لیے اور نقلیہ سے بھی اہل کتاب کے لیے نظر آ چکا تھا، یہ لوگ اللہ کے دین کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ یہ دین ہر حال میں پورا ہو کر رہے گا. چنانچہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو جو دین حق کے مٹانے کے لیے عمل میں لا رہے ہیں مٹا دے گا. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اور چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کا حکم بتلاتے ہیں، خواہ خاص طور پر وحی الہی میں اس کا حکم ہوا ہو یا وحی الہی میں کلی ضابطہ بیان فرمایا گیا ہو، اور اس خاص حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضابطے میں داخل ہونے کی بنا پر حکم دیا ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ و رسول کی مخالفت کر کے اپنے اعمال کو برباد مت کرو. اور اس کی تفسیر معارف و مسائل میں آئے گی. بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رستے سے روکا، پھر وہ کافر ہی رہ کر مر بھی گئے، سو خدا تعالی ان کو کبھی نہ بخشے گا. عدم مغفرت کے لیے کفر کے ساتھ صد عن سبیل اللہ شرط نہیں، بلکہ صرف کفرو الی الموت تک کا یہی اثر ہے. لیکن زیادہ تشنیع کے لیے قید واقعی بڑھا دی کہ اس وقت کے رؤسائے کفار میں یہ امر بھی متحقق تھا. آگے مومنین کی مدایا اور کفار کے قبایا پر بطور تفریح کے فرماتے ہیں کہ جب معلوم ہو گیا کہ مسلمان خدا کے محبوب اور کفار مبغوض ہیں تو اے مسلمانوں تم کفار کے مقابلے میں ہمت مت ہارو اور ہمت ہار کر ان کو صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اور وہ مغلوب ہوں گے کہ تم محبوب ہو اور وہ مبغوض ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. یہ تو تم کو دنیا کی کامیابی ہوئی اور آخرت میں یہ کامیابی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے ثواب میں ہرگز کمی نہ کرے گا. یہ تو ہمت افزائی کر کے جہاد کی ترغیب تھی. آگے دنیا کے فانی ہونے کا ذکر کر کے جہاد کی ترغیب اور انفاق فی سبیل اللہ کی تمہید ہے کہ یہ دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے. اگر اس میں جان اور مال کو اپنے فائدے کے لیے بچانا چاہے تو فائدہ ہی کتنے دن کا ہے اور کیا اس کا حاصل. اور اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو جس میں جہاد بن نفس اور والمال بھی آ گیا تو تم کو تو اپنے پاس سے نفع پہنچاوے گا, اس طرح کہ تم کو تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے کسی نفع کا طالب نہ ہوگا. چنانچہ تم سے تمہارے مال تک بھی جو کہ جان سے احون ہے اپنے نفع کے لیے طلب نہیں کرے گا. جب تم سے ایسی چیز طلب نہیں کرتا جس کا دینا آسان ہے تو جان جس کا دینا مشکل ہے وہ تو کیوں طلب کرے گا. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارے جان و مال کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں ہے اور نہ یہ ممکن ہے. وہذا کا قول ہی تعالیٰ وہو یطعم ولا یطعم. چنانچہ اگر امتحاناً تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم سے طلب کرتا رہے یعنی سب مال طلب کرنے لگے تو تم یعنی تم میں سے اکثر بخل کرنے لگو یعنی دینا گوارا نہ کرو اور اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے یعنی نہ دینے سے کہ فعل ظاہری ہے باطنی ناگواری کھل جاوے, اس لیے یہ فرد ممکن بھی واقع نہیں کی گئی. اور ہاں تم لوگ ایسے ہو کہ تم کو اللہ کی راہ میں جس کا نفع تمہاری طرف عائد ہونا یقینی ہے تھوڑا سا حصہ مال کا خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اور بقیہ اکثر حصہ تمہارے قبضے میں چھوڑ دیا جاتا ہے. سو اس پر بھی بعض تم میں سے وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. اور آگے اس فرد واقعے پر بخل کی مذمت ہے کہ جو شخص ایسی جگہ خرچ کرنے سے بخل کرتا ہے تو وہ در حقیقت خود اپنے سے بخل کرتا ہے یعنی اپنے ہی کو اس کے نفع دائمی سے محروم رکھتا ہے اور نہیں تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں تاکہ احتمال اس کے ضرر کا ہو اور بلکہ تم سب اس کے محتاج ہو اور تمہاری اس احتیاج کی رعایت سے تم کو انفاق کا حکم کیا گیا کیونکہ آخرت میں تم کو ثواب کی حاجت ہوگی اور طریق اس کا یہی اعمال ہے. اور اگر تم ہمارے احکام سے روگردانی کرو گے تو خدا تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور پھر وہ تم جیسے روگردانی کرنے والے نہ ہوں گے بلکہ نہایت فرما بردار ہوں گے. یہ کام ان سے لیا جاوے گا اور اس طرح وہ حکمت پوری ہو جاوے گی. معارف و مسائل. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. یہ آیت بھی منافقین اور یہود بنی قریظہ و بنی نذیر کے متعلق نازل ہوئی ہے. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ان منافقین کے متعلق ہے جنہوں نے غزوہ بدر کے موقع پر کفار قریش کی امداد اس طرح کی کہ ان میں سے 12 آدمیوں نے ان کے پورے لشکر کا کھانا اپنے ذمے لے لیا تھا. ہر روز ان میں سے ایک آدمی لشکر کفار کے کھانے کا انتظام کرتا تھا. وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. یہاں حبط اعمال سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی اسلام کے خلاف کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دے بلکہ اکارت کر دے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے. اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے ان کے نیک عمل مثل صدقہ خیرات وغیرہ کے سب اکارت ہو جائیں گے قابل قبول نہ ہوں گے. لا تبطلوا اعمالکم. قرآن کریم نے جگہ حبط اعمال کے بجائے ابطال اعمال کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کا مفہوم بہت عام ہے کیونکہ ابطال کی ایک تو وہ صورت ہے جو کفر کی وجہ سے پیش آتی ہے جس کو اوپر آیت میں حبط اعمال کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے کیونکہ کافر اصلی کا تو کوئی عمل بوجہ کفر کے مقبول ہی نہیں اور جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو زمانہ اسلام کے اعمال اگرچہ لائق قبول تھے مگر اس کے کفر و ارتداد نے ان سب اعمال کو بھی اکارت کر دیا. دوسری صورت ابطال اعمال کی یہ بھی ہے کہ بعض اعمال صالحہ کے لیے کچھ دوسرے اعمال صالحہ شرط ہیں، تو جس طرح جس شخص نے اس شرط کو ضائع کر دیا تو اس کا یہ عمل صالح بھی ضائع ہو گیا جو اس شرط کے ساتھ مشروط تھا. مثلا ہر صالح عمل صالح کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہو، ریا و سمع اس میں نہ ہو، یعنی بعض محض لوگوں کے دکھانے یا سنانے کے لیے عمل نہ کیا. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دوسری جگہ فرمایا أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ. تو جس شخص کے نیک اعمال ریا و نمود کے لیے ہوں وہ عمل اللہ کے نزدیک باطل ہو جائے گا. اسی طرح صدقات کے بارے میں خود قرآن نے تصریح فرما دی لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى، یعنی اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا غریب کو ایذا دے کر باطل نہ کرو. معلوم ہوا کہ جس نے صدقہ دے کر غریب پر احسان جتلایا یا اسے اور کوئی ایذا پہنچائی اس کا صدقہ باطل ہے. یہی مفہوم ہو سکتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا جو انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اپنی نیکیوں کو گناہوں کے ذریعے باطل نہ کرو، جیسے کہ ابن جریج کا قول ہے یعنی بالریا والسمع، بالریائی والسمع، اور مقاتل وغیرہ نے فرمایا بالمن، کیونکہ بے اتفاق اہل سنت والجماعت کفر و شرک کے علاوہ کوئی گناہ اگرچہ کبیرہ ہو ایسا نہیں جو مومن کے تمام اعمال صالحہ کو حبط اور باطل کر دے. کسی شخص نے چوری کر لی اور وہ نماز روزہ کا پابند ہے تو شرعاً اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تیری نماز اور روزہ بھی باطل ہو گئے، اس کی قضا کر. اس لیے ابطال اعمال بالمعاصی سے مراد وہی معاصی ہوں گے جن کے نہ کرنے پر عمل کی مقبولیت کا مدار ہے، جیسے ریا و نمود کا ان کا نہ ہونا ہر عمل صالح کی مقبولیت کی شرط ہے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ابطال اعمال سے مراد اعمال صالحہ کی برکات سے محرومی ہو، نفس سے عمل کا ضائع ہو جانا مراد نہ ہو. تو یہ تمام معاصی کے لیے شرط ہے. جس شخص کے اعمال میں معاصی کا غلبہ ہو تو اس کے تھوڑے سے نیک اعمال میں بھی وہ برکت نہیں ہوتی کہ عذاب سے بچا لے، بلکہ وہ اپنے اعمال کی سزا قاعدے کے مطابق بھگتے گا، مگر بالآخر اپنے ایمان کی برکت سے سزا بھگتنے کے بعد انجام کار نجات پائے گا. مسئلہ تیسری صورت ابطال عمل کی یہ بھی ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے اس کو قصدن فاسد کر دے. مثلا نفل نماز یا روزہ شروع کرے پھر بغیر کسی عذر کے اس کو قصدن فاسد کر دے، یہ بھی شاید کے ذریعے ناجائز قرار پایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ جو اعمال صالحہ ابتداءً فرض یا واجب نہیں تھے مگر کسی نے ان کو شروع کر دیا تو اب ان کی تکمیل اس آیت کی روح سے واجب ہو گئی تاکہ ابطال عمل کا مرتکب نہ. اگر کسی نے ایسا عمل شروع کر کے بلا عذر کے چھوڑ دیا یا قصدن فاسد کر دیا تو وہ گناہگار بھی ہوا اور اس کے ذمہ قضا بھی لازم ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ تو قضا لازم ہے اور نہ اس کے فاسد کرنے کا گناہگار ہوگا، کیونکہ جب ابتدان یہ عمل فرض یا واجب نہیں تھا تو بعد میں بھی فرض و واجب نہیں، جس کے ترک یا افساد سے گناہ لازم ہے. مگر حنفیہ کے نزدیک آیت مذکورہ کے الفاظ عام ہیں، ہر عمل صالح کو شامل ہیں، خواہ پہلے فرض و واجب ہو یا نفلی طور پر کرنا شروع کر دیا ہو تو شروع کرنے سے وہ نفلی عمل بھی واجب ہو گیا. تفسیر مذہبی میں اس جگہ احادیث کثیرہ سے اس بحث کو مفصل لکھا گیا ہے. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار، انہی الفاظ کے ساتھ ایک حکم ابھی پہلے آیا ہے مگر مقرر ذکر یا تو اس لیے کہ پہلی آیت میں کفار کے خسارہ دنیاوی کا بیان ہوا ہے اور اس آیت میں ان کا اخروی نقصان بتلانا منظور ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں نقل کیا گیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیت میں تو عام کفار کا ذکر تھا جن میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا حکم تو یہ آیا کہ جو اعمال صالحہ انہوں نے بحالت کفر کیے تھے وہ سب اکارت گئے، اسلام لانے کے بعد بھی ان کا ثواب نہیں ملے گا. اور اس آیت میں ایسے کفار کا خاص ذکر ہے جو مرتے دم تک کفر و شرک ہی پر جمے رہے، کہ ان کا حکم یہ ہے کہ آخرت میں ان کی ہرگز مغفرت نہیں ہوگی. واللہ اعلم. فلا تهنوا وتدعوا الى السلم، اس آیت میں کفار کو صلح کی دعوت دینے کی ممانعت کی گئی ہے. اور قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَإن جنحوا للسلم فجنح، وَإن جنحوا للسلم فجنح لها، یعنی اگر کفار صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیے، جس سے صلح کی اجازت معلوم ہوتی ہے. اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ اجازت والی آیت اس شرط کے ساتھ ہے کہ کفار کی طرف سے صلح جوئی کی ابتدا ہو، اور اس آیت میں جس کو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے صلح کی درخواست کی جائے. اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں، مگر صحیح یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ابتداءً صلح کر لینا بھی جائز ہے جبکہ مصلحت مسلمانوں کی اس میں دیکھی جائے، محض بزدلی اور عیش کوشی اس کا سبب نہ ہو. اور اس آیت نے شروع میں فلا تہینوا کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ ممنوع وہ صلح ہے جس کا منشا بزدلی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے فرار ہو. اس لیے اس میں بھی کوئی تعارض نہیں کہ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کی آیت کے حکم کو اس صورت کے ساتھ مقید کیا جائے جس میں صلح جوئی کا سبب وہن اور سستی بزدلی نہ ہو، بلکہ خود مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا. واللہ اعلم. وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اشارہ اس طرف ہے کہ دنیا میں کوئی تکلیف بھی پہنچ گئی تو اس کا اجر عظیم آخرت میں ملنے والا ہے، اس لیے مومن تکلیف کی حالت میں بھی ناکام نہیں. انما الحیات الدنیا، چونکہ جہاد سے روکنے والی چیز انسان کے لیے دنیا کی محبت ہی ہو سکتی ہے، جس میں اپنی جان کی محبت، اہل و عیال کی محبت، مال و دولت کی محبت سب داخل ہیں. اس آیت میں یہ بتلا دیا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں بہرحال ختم اور فنا ہونے والی ہیں. اس وقت ان کو بچا بھی لیا تو پھر کیا، دوسرے وقت یہ چیزیں ہاتھ سے نکلیں گی. اس لیے ان فانی اور ناپائیدار چیزوں کی محبت کو آخرت کی دائمی پائیدار نعمتوں کی محبت پر غالب نہ آنے دو. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اس آیت کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرتا، مگر پورے قرآن میں زکات و صدقات کے احکام اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بے شمار مواقع آئے ہیں، اور خود اس کے بعد ہی دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید آ رہی ہے. اس لیے بظاہر ان دونوں میں تعارض معلوم ہوتا ہے. اس لیے بعض حضرات نے لا یسألوکم کا یہ مفہوم قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اموال تم سے کسی اپنے نفع کے لیے نہیں مانگتا، بلکہ تمہارے ہی فائدے کے لیے مانگتا ہے، جس کا ذکر اسی آیت میں بھی یؤتکم اجورکم کے الفاظ سے کر دیا گیا ہے کہ تم سے جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہا گیا وہ اس لیے ہے کہ آخرت میں جہاں تمہیں سب سے زیادہ ضرورت نیکیوں کی ہوگی اس وقت یہ خرچ کرنا تمہارے کام آئے، وہاں تمہیں اس کا اجر ملے. مذکور صدر خدا سے تفسیر میں اسی مفہوم کو اختیار کیا گیا ہے. اس کی نظیر یہ آیت ما اورید منہم من رزق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تم سے اپنے لیے کوئی رزق نہیں لیتے، نہ اس کی ہمیں حاجت ہے. اور بعض حضرات نے اس آیت کا مفہوم یہ قرار دیا ہے کہ لا یسألکم سے مراد پورا مال طلب کر لینا ہے. اس کا قرینہ اگلی آیت ہے جس میں فرمایا ہے ان یسألکموها فیحفکم، کیونکہ یحفی احفا سے مشتق ہے جس کے معنی مبالغے اور کسی کام میں آخر تک پہنچ جانے کے ہیں. اس دوسری آیت کا مفہوم سب کے نزدیک یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تو اس تم سے تمہارے اموال پورے طلب کرتا تو تم بخل کرنے لگتے اور اس حکم کی تعمیل تمہیں ناگوار ہوتی، یہاں تک کہ ادائیگی کے وقت تمہاری یہ ناگواری ظاہر ہو جاتی. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں لا یسألکم سے مراد یہی ہے جو دوسری آیت میں فیحفکم کی قید کے ساتھ آیا ہے. تو مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مالی فرائض، زکوٰۃ وغیرہ تم پر عائد کیے ہیں، اول تو وہ خود تمہارے ہی فائدے کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی اپنا فائدہ نہیں. دوسرے پھر ان فرائض میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تمہارے مال کا اتنا تھوڑا سا جز فرض کیا ہے جو کسی طرح بار خاطر نہ ہونا چاہیے. زکوٰۃ میں 40واں حصہ، زمین کی پیداوار میں 10واں یا 20واں حصہ، 100 بکریوں میں سے 1 بکری. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پورے اموال تو طلب نہیں کیے جن کا دینا ناگوار اور بار خاطر طبعاً ہوتا، بلکہ اس کا قدر قلیل طلب فرمایا ہے. اس لیے تمہارا فرض ہے کہ اس کو خوش دلی کے ساتھ ادا کیا کرو. اور دوسری آیت میں جو نشان ہے یخرج اضغانکم، اس میں اضغان جمع دغن کی ہے جس کے معنی مخفی کینے اور مخفی کراہت کے ہیں. اس جگہ بھی مخفی کراہت و ناگواری مراد ہے، یعنی طبعی طور پر انسان کو اپنا پورا مال بخشش کر دینا ناگوار ہوتا ہے، جس کو وہ ظاہر بھی نہ کرنا چاہے تو ادائیگی کے وقت تال مٹول وغیرہ سے یہ ناگواری کھل ہی جاتی۔ تو حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سے پورے اموال کا مطالبہ کر لیتا تو تم بخل کرنے لگتے، اور بخل کی وجہ سے جو ناگواری اور کراہت تمہارے دلوں میں ہوتی وہ لامحالہ ظاہر ہو جاتی، اس لیے اس نے تمہارے اموال میں سے ایک حقیر اور قلیل حصہ تم پر فرض کیا ہے، تم اس میں بھی بخل کرنے لگے۔ اسی کا بیان آخری آیت میں اس طرح فرمایا کہ تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل، یعنی تم کو تمہارے اعمال کا کچھ حصہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی طرف دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض اس میں بھی بخل کرنے لگتے، کہ بعد فرمایا کہ ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه، یعنی جو شخص اس میں بھی بخل کرتا ہے وہ کچھ اللہ کا نقصان نہیں کرتا بلکہ خود اپنی جان کا نقصان اس بخل کے ذریعے کرتا ہے، کہ آخرت کے ثواب سے محرومی اور ترک فرض کا وبال ہے۔ پھر اسی بات کو زیادہ وضاحت سے فرما دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء، یعنی اللہ تو غنی ہے تم ہی حاجت مند ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خود تمہاری حاجت کا پورا کرنا ہے، اللہ تو غنی ہے تم ہی حاجت مند ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا خود تمہاری حاجت کا پورا کرنا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اس آیت میں اب تعالیٰ کے غنی الاغنیا ہونے کو اس طرح واضح کیا ہے کہ اللہ کو تمہارے اموال کی تو کیا خود تمہارے وجود کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم سب کے سب ہمارے احکام کی تعمیل چھوڑ دو تو جب تک ہمیں دنیا کو اور اس میں اسلام کو باقی رکھنا ہے ہم اپنے حق کی حفاظت اور اپنے احکام کی تعمیل کے لیے دوسری ایسی قوم پیدا کر دیں گے جو تمہاری طرح احکام شرعیہ سے گریز اور اعراض نہ کرے گی بلکہ ہماری مکمل اطاعت کرے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مراد اس سے عجمی لوگ ہیں، اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس سے مراد فارس اور روم ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے فرمائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی کون سی قوم ہے کہ اگر ہم خدا نخواستہ احکام دین سے روگردانی کرنے لگیں تو وہ ہمارے بدلے میں لائی جائے گی اور پھر وہ ہماری طرح احکام سے روگردانی نہیں کرے گی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو مجلس میں موجود تھے کی ران پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ اور اس کی قوم، اور اگر بالفرض دین حق ثریا ستارے پر بھی ہوتا جہاں لوگوں کی رسائی مشکل ہوتی تو فارس کے کچھ لوگ وہاں بھی پہنچ کر دین کو حاصل کرتے اور اس پر عمل کرتے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے مناقب میں لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب ہیں، کیونکہ ابنائے فارس میں کوئی جماعت علم کے اس مرتبے پر نہیں پہنچی جس پر ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب پہنچے ہیں۔ تمت بحمد اللہ تعالی وعونہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم للرابع عشر من شعبان یوم السبت بعد العصر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔